رمضان کو حدیث کی روح سے بتائیں. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اذا کبر کان اذا قام الى الصلاه کبر ورفع يديه حذو منكبيه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب آپ اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو تب بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. اتفاق ایسا ہے صرف ایک حدیث نہیں, یہ ایک ایسی حدیث ہے پاکستان کے ماحول میں اس پہ چیلنج کیا گیا تو ہائی کورٹ نے اس کے بارے میں فیصلہ بھی دیا ہے کہ رفع الیدین ثابت. اس میں 310 روایتیں کوٹ کی گئیں اور جس شخص نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی ثابت کر دے اس کو اپنا مکان, ویسے وہ رپورٹ میں لکھا ہے میں اپنا کوٹھا اس کو دے دوں گا, تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کر دیا کہ یہ چونکہ چیز ثابت ہے تو جس شخص نے کہا تھا اب وہ اپنا یہ مکان استعمال کرنے کا مجاز نہیں ہے, فوراً اس کو دے دے جس نے یہ ساری روایتیں پیش کر دی. تو اگر کسی کو ہائی کورٹ کا فیصلہ چاہیے اس کی کاپی مل سکتی ہے. اللہ